پیارے باپا جان، عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اصلاح کرنے کے لیے آیا، سننے والے کا قبول کرنے کا جذبہ بھی بعض اوقات موجود بھی ہوتا ہے، لیکن اصلاح کرنے والے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ قبولیت کی راہ میں آر بن جاتا ہے. تو برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کسی کی برائے راست سامنے بیٹھ کر اگر اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، موقع مل جائے، تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ کہ اس میں اصلاح کرنے والے کی اصلاح کی ضرورت ہے. جس انداز میں بھی ہمارا عیب اس نے بتایا، ہماری کسوٹی ہے کہ ہم کو شیطان سدھ میں ڈال دے گا. اگر یہ کامیاب ہو گیا شیطان سدھ میں ڈالنے میں، تو ہم تو اپنی اصلاح سے محروم ہی رہے نا. تو اس لیے اگلا اگرچہ اس کا انداز غلط ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپے میں رہیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یار اگرچہ انداز جیسا بھی ہے، یہ بات درست کر رہا ہے یا نہیں، اور اس پر ہم غور کر لیں. میں نے آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ ایک تحریر میں مجھے بہت دل آزار مطلب باتیں میرے لیے لکھی ہیں، بے سروپا، اور ماں بہن کی گالیاں نہیں دی ہیں، باقی بہت دل آزار باتیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کسی اچھے عالم سے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، بعض باتیں اس میں صحیح لگتی ہیں کہ اگر ہمارے کام کیے تو لے لیجیے، اصلاح کر لیجیے. بعض باتیں صحیح لگتی ہیں، یہ بھی آپ نے فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جیسے جیسے عبارت پڑھتا گیا جس میں میری دل آزاری، سخت دل آزاری کی گئی، تو پڑھتے پڑھتے میں یہ بھی دعا کرتا گیا، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا. یہ انداز الحمدللہ عامل سولت کا تھا. تو اصلاح کرنے کا انداز بہرحال اچھا ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس طرح فرمان ہے کہ جس نے کسی سے الگ سے اصلاح کی بات کی، اس نے اس کو مزین کیا، زینت دی، اور جس نے سب کے سامنے ٹوکا، اس نے اس کو بدنما کر دیا. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ممکنہ صورت میں الگ سے اصلاح کی جائے. استاد بعض اوقات سب کے سامنے بھی اس کی اصلاح کرتا ہے اپنے شاگرد کی، غالباً یہ بھی اگر نیت کرے اس میں تو گنجائش ہے کہ سب کے سامنے اس کو ٹوکو تاکہ آئندہ یہ شرمندہ ہونے کی وجہ سے آئندہ زیادہ احتیاط کرے گا، کہ الگ سے بولوں گا تو شاید یہ اتنا اثر قبول نہیں کرے گا. انما الاعمال بالنیات، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.